να ξέρες πόσο σε θυμάμαι, να ξέρες πόσο σ' αγαπώ. Όπου βρεθώ και όπου να είμαι, για σένα με καρδιοχτυπώ. Δικό πώς να χαρώ, γλυκά μου μάτια, αγάπη με, μα ίσως μια μέρα σας ξαναβρω. Να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει, όλο για σένα τραγουδό. Θα αναρωτιέστε τι είναι αυτό που ακούμε. Είναι ένα τραγούδι μιας κάποιας εποχής, της εποχής που γιορτάζουμε, τιμούμε σήμερα. Δεν το βάλαμε τυχαία. Να σας καλωσορίσουμε καταρχήν. Είναι Ελληνοφρένεια από τις 12 σήμερα, ζωντανά. Παρακολουθούμε παρελάσεις, παρακολουθούμε τον ωραίο καιρό και ό,τι συμβαίνει. Θα είμαστε για δύο ώρες μαζί. 12 με μία και μία με δύο. Με καλεσμένους, με συζητήσεις. Δεν θα είναι συνηθισμένες Ελληνοφρένειες, δεν θα έχουμε λαό. Παρά μόνο στα ακουστικά. Αυτό το τραγούδι, έτσι για να πούμε κατευθείαν, ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Νίκου Ζαχαριάδη. Αυτό θα συζητήσουμε αυτή την ώρα. Έχουμε εδώ συνάδελφο δημοσιογράφο και συγγραφέα και ιστορικό, Γιώργος Πετρόπουλος. Καλώς ορίσαμε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς μας βρήκες και όλα τα υπόλοιπα. Έχει βγάλει ένα βιβλίο στις εκδόσεις Καστανιώτη, Νίκος Ζαχαριάδης, Ιστορικά διλήμματα, ιστορικές απαντήσεις. Είναι ο πρώτος τόμος με διάφορα κείμενα, με τα πάντα μάλλον, έτσι. Ό,τι έχει γράψει πει ο Νίκος Ζαχαριάδης. Τώρα, μόλις κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, ο δεύτερος τόμος. Τον κρατάμε εδώ, πάλι Νίκος Ζαχαριάδης, υπερβομών και αισθειών. Αυτή τη φορά τον έχεις γράψει μαζί με τον Νίκο Χατζη Δημητράκο. Είστε οι δύο συγγραφείς και επειδή 28 Οκτωβρίου του 40 είπε το όχι ο Μεταξάς και ο λαός. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Δύο-τρεις μέρες μετά, νομίζω, ήταν εκείνο το περίφημο γράμμα του. Του Ζαχαριάδη. Ναι, δεν θα γράφτηκε. Άστο, θα το έχουμε σε κενό. Γράφτηκε 31. Η ημερομηνία του είναι 31 Οκτώβρη του 1940 και δημοσιεύθηκε στον Αθηναϊκό Τύπο στις 2 Νοέμβρη του 1940. Το περίφημο γράμμα είναι το περίφημο καλούσε τους πάντες όλους να αγωνιστούν κατά του εχθρού κτλ. Ένα γράμμα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ. Έχει ερμηνευτεί πολύ. Αυτό που εμείς κάναμε στην παρουσίαση του γράμματος αυτού στο βιβλίο, στον πρώτο τόμο με τα άπαντα τα δημοσιευμένα του Ζαχαριάδη, είναι ότι αποκαταστήσαμε την πληρότητα αυτού του γράμματος, γιατί στις αναδημοσιεύσεις που έγιναν αργότερα μετά την πρώτη του δημοσίευση λείπαν ορισμένες φράσεις από μέσα, ενδεχομένως από λάθος, από παραδρομή. Ναι. Και ταυτόχρονα δώσαμε και όλο το ιστορικό πλαίσιο και με κείμενα που ο ίδιος ο Ζαχαριάδης έχει γράψει μετά την επιστροφή του από τον Ταχάου το 1945, γιατί έγραψε αυτό το γράμμα, πώς το έγραψε κτλ. Αργότερα, όταν στα ισοκομματικά προβλήματα που υπήρχαν στο ΚΚΕ και μετά το 1956, όταν ο Ζαχαριάδης καθαρέθηκε από γραμματέας του κόμματος, του χρεώσαν ότι το γράμμα ήταν μια υποστήριξη άμεση της δικτατορίας του Μεταξά. Δεν ήταν σωστό βέβαια αυτό. Ναι. Ήταν λαθασμένο εντελώς. Ναι, εντάξει. Ναι, όποιος το καταλαβαίνει. Νομίζω μπορεί να το διαχωρίσει. Φαίνεται και ξεκάθαρα από το κείμενο. Στον πόλεμο αυτό που διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Όχι στην κυβέρνηση Μεταξά, στον πόλεμο αυτό που διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά. Σε καλέσαμε εδώ, είσαι ειδικός για τα του Ζαχαριάδη. Νομίζω πολύ υλικό μέσα το έχει δώσει ο γιος του. Στο έχει δώσει ο γιος του, έτσι. Είναι ο γιος του, είναι μαζεμένο από εφημερίδες και από έντυπα της εποχής εκείνης, ό,τι έχει δημοσιευθεί από τον Ζαχαριάδη. Και σε καλέσαμε εδώ γιατί και ως εκπομπή πιστεύουμε ότι ο Ζαχαριάδης είναι μια φοβερή ιστορική μορφή που εκείνη την περίφημη πενταετία, δεκαετία για τη χώρα έπαιξε κομβικό ρόλο με όλα αυτά που συνέβησαν Και νομίζω ούτε στο σχολείο μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Και μια έτσι αντίληψη που υπάρχει δεν τον βάζει εκεί που πρέπει. Yeah. Με αυτό το σκεπτικό είπαμε να κάνουμε σήμερα 28 Οκτωβρίου μια εκπομπή που να πούμε δύο λόγια για τον Ζαχαριάδη. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες φυσιογνωμίες, ηγετικές φυσιογνωμίες του αριστερού κινήματος, αλλά και γενικότερα της ελληνικής πολιτικής ζωής από το Μεσοπόλεμο και ως τις μέρες μας περίπου. Είναι εξηγήσιμο γιατί συνέβη και αυτό, δηλαδή υπάρχουν ερμηνείες για να μπορέσουμε να το... Πώς θέλω να το καταλάβουμε γιατί συνέβη. Παρ' όλα αυτά είναι μία από τις πιο παρεξηγημένες προσωπικότητες. Εγώ είχα πει κάποτε ότι για τον Ζαχαριάδη ισχύει αυτό που είχε πει ο Κωστής ο Παλαμάς για τον Βάρναλη όταν του είχε στείλει την αληθινή απολογία του Σοκράτη. Με αυτό σου το κείμενο προκαλείς αυτούς που θέλουν να σε αφορήσουν και αυτούς που θέλουν να σε φιλήσουν. Ο Ζαχαριάδης μόλι του την πορεία προκαλούσε αυτούς που θέλουν να τον φιλήσουν και αυτούς που θέλουν να τον αφορήσουν. Για ένα διάστημα επικράτησαν οι αφορισμοί. Εντάξει. Νομίζω ήταν τέτοιες οι εποχές που ένα άλλο λάθος που κάνουμε όλοι είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα κρίνουμε προσωπικότητες και γεγονότα που συνέβησαν σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Αυτό ισχύει για πολλά πράγματα, όχι μόνο για τον Ζαχαριάδη. Το κακό είναι ότι στην Ελλάδα πάσχουμε από δύο πράγματα, πολλές φορές και από το συνδυασμό τους. Πάσχουμε είτε από έλλειψη γνώσης είτε από έλλειψη μνήμης και συνήθως και από έλλειψη γνώσης και από έλλειψη μνήμης. Η προσπάθεια που κάναμε εμείς στην έκδοση αυτών των βιβλίων που θα ακολουθήσουν και άλλοι και θα πιάνουν όλα τα κείμενα του Ζαχαριάδη από το ξεκίνημά του, το πολιτικό του ξεκίνημα μέχρι το τέλος της ζωής του, είναι να δώσουμε την προσωπικότητα έτσι ακριβώς όπως ήταν. Σε πληροφορώ ότι από παιδί που ασχολήθηκα με την ιστορία του αριστερού κινήματος και γενικότερα με την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, έφτασα μπροστά σε εκτιμήσεις για πρόσωπα και για το πρόσωπο του Ζαχαριάδη, οι οποίες εκτιμήσεις δεν πατάγανε πουθενά σε συγκεκριμένα ντοκουμέντα. Ένα αλλίωση στοιχείων, αλλίωση ντοκουμέντων και ούτω καθεξής. Θα πω ένα χαρακτηριστικό. Είχε βγει ένα βιβλίο στις αρχές της δεκαετίας του 90, Ανήκω Ζαχαριάδη, θήτης και θύμα. Το είχε γράψει ένας αγωνιστής της αντίστασης, ο Πέτρος ο Αντέος. Ναι. Σταύρος Γιαννακόπουλος, το πραγματικό του όνομα. Εκεί προσπαθούσε να σκιαγραφεί στη βιογραφία του Ζαχαριάδη. Και επειδή είχε βρει στα αρχεία ένα κείμενο κάποιου, ήταν ανώνυμο, το έχω βρει και εγώ αυτό, δεν φαίνεται ποιος είναι ο συγγραφέας, όπου έλεγε ότι ο Ζαχαριάδης καταγόταν από εργατική οικογένεια, ξεκίνησε και ο Αντέος και έβγαλε ένα ολόκληρο πόρισμα ότι ο Ζαχαριάδης επέβαλε στον κόσμο, στον κομματικό κόσμο, να λέει ότι προέρχεται από εργατική οικογένεια, ενώ προερχόταν από μικροαστική. Αν δεν ισχύει αυτό, το βιογραφικό του που το δημοσιεύουμε στον πρώτο τόμο των δημοσιευμένων κειμένων του, που είναι άγνωστο, απόρριτο ήταν μέχρι πρότινος, στο βιογραφικό του λέει ξεκάθαρα ότι η οικογένειά του ήταν μικροαστική. Δηλαδή μύθοι φτιάχνονταν γιατί δεν πατάγαμε πάνω στα πραγματικά ντοκουμέντα. Και πάνω σε αυτούς έχουμε χτίσει διάφορα, όχι μόνο για τον Ζαχαριάδη. Είναι στις κορυφές, στις δύο-τρεις κορυφές προσωπικότητες του προηγούμενου αιώνα, ο Ζαχαριάδης. Ο Ηλίας ο Ηλιού έλεγε ότι τρεις είναι μεγάλες φυσιογνωμίες, πολιτικές φυσιογνωμίες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο Τρικούπης, ο Βενιζέλος και ο Ζαχαριάδης. Οι δύο είναι από τον αστικό χώρο και ο Ζαχαριάδης από τον αριστερό, τον εργατικό, τον κομμουνιστικό χώρο. Αλλά δεν είναι του χώρου ο Ζαχαριάδης. Ο Ζαχαριάδης είναι μια προσωπικότητα επειδή ηγήθηκε του Κουκουέ σε πολύ κρίσιμες περιόδους και όταν το Κουκουέ διεκδικούσε και την εξουσία στην Ελλάδα. Και ήταν κυρίαρχη δύναμη, πολιτική δύναμη. Και ήταν κυρίαρχη πολιτική δύναμη, είναι μια πολιτική φυσιογνωμία που υπερβαίνει κατά πολύ το χώρο. Λογικό είναι. Αφορά όλη τη χώρα με όλα αυτά που έγιναν. Υπάρχουν νομίζω δύο κατηγορίες βασικές για το πρόσωπο του Ζαχαριάδη. Αν μπορεί να είναι περισσότερες, φαντάζομαι κάποιο που είναι αντί, μπορεί να βρει 20, όχι 2. Η μία λέει ότι ήταν ένας σταλινικός αδίστακτος, εκδόρος φαγέας, μπαμπούλας, δεν ξέρω εγώ, ό,τι πιο κακό. Και η άλλη έχει να κάνει με τον Ντάχαου, γιατί είχε φυλακιστεί εκεί, ότι καλοπέρασε. Να τα πάρουμε και τα δύο. Να πάρουμε και τα δύο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το σταλινικό. Περίμενε. Για να έχουμε και suspense, θα βάλουμε τις διαφημίσεις. Και σε αυτά τα δύο, και στα ερωτήματα που έρχονται ήδη από ακροατές, να πω τα στοιχεία. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail, αν θέλετε, στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα από κινητό, γράφετε ρε, αλλά αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Το Γιώργο Πετρόπουλο, συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα που έχει γράψει ψάχνει και γράφει ήδη δύο τόμους και θα γράψει κι άλλους για τον Ζαχαριάδη έχουμε εδώ. Συζητάμε για τον Ζαχαριάδη σήμερα που η μέρα μας πάει έτσι λίγο σε εκείνα τα πολύ κρίσιμα, όμορφα θα τα πω εγώ, καθοριστικά για πολλούς χρόνια. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο είμαστε εδώ. Για τον Νίκο Ζαχαριάδη, αποφασίσαμε σήμερα 28 Οκτωβρίου του 40, επειδή όλα τα άλλα είναι γνωστά, τι έκανε ο λαός, θα πούμε και για το μεταξά μετά, επειδή αν είπε το όχι αυτό το κομβικό. Έχω εδώ ερωτήματα Κροατών, θα στα θέσω. Ο Γιώργος Πετρόπουλος, συγγραφέας που έχει γράψει δύο τόμους μέχρι στιγμής για τα ό,τι έχει πει και γράψει κυρίως ο Νίκος Ζαχαριάδης. Πολύ ωραία έργα, συλλεκτικά και για πολλούς λόγους. Άμα τα διαβάζει κανείς, νομίζω ότι απαντάει και στο σήμερα πολλά από αυτά. Πάρα πολλά. Να πάμε σε αυτά τα δύο, τις δύο κατηγορίες που έθεσα εγώ έτσι όπως τις θυμάμαι και μου τους θέτουν και σε μένα και γενικότερα για τον Ζαχαριάδη. Καταρχήν ότι ήταν ένας αδίστακτος σταλινικός που καθάριζε το όποιον έλεγε όχι. Λοιπόν, καταρχήν για τον σταλινικός. Στην εποχή που έζησε ο Ζαχαριάδης και έδρασε, και δεν μιλώ για την περίοδο μετά το 1953 που πέθανε ο Στάλιν, μιλώ για όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένας αριστερός ή κομμουνιστής που να μην ήταν φύλλα διακείμενος απέναντι στο Στάλιν και στη Σοβιετική Ένωση. Και βεβαίως δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι αυτά που καταμαρτυρούνται στο Στάλιν ήταν γνωστά στους κομμουνιστές εκείνης της περίοδου ή ευρύτερα στον κόσμο. Θα φέρω ένα απλό, πάρα πολύ απλό παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Ο Τρότσκι προς το τέλος της ζωής του και την άφησε ημιτελή, είχε γράψει μια βιογραφία για το Στάλιν. Αυτή δεν κυκλοφόρησε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσημη παρέμβαση της κυβέρνησης εκεί, παρά μόνο μετά τον πόλεμο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν αυτά που καταμαρτυρούνται στο Στάλιν και επομένως συνέμεχαν να είναι σταλινικοί, γιατί ήταν έτσι, ήταν αλλιώς κτλ. Ο Στάλιν ήταν ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης. Η Σοβιετική Ένωση ήταν αυτή που σήκωσε το κύριο βάρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχω την αίσθηση ότι και εμείς αν είμαστε σε εκείνες τις συνθήκες, βίβα Στάλιν θα φωνάζαμε και βίβα Σοβιετική Ένωση. Δεν νομίζω θα κάναμε κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα είναι πώς αντιμετωπίζει. Ο Σταλινικός με την έννοια ότι ήταν πολύ σκληρός απέναντι σε όσους διαφωνούσαν, φαντάζομαι με αυτό. Αυτό δεν ισχύει. Ήταν πολύ σκληρός στην ιδεολογικοπολιτική του αντιπαράθεση. Αν πάει κανείς να δει τις ιδεολογικοπολιτικές αντιπαραθέσεις εκείνης της περίοδου, όχι μόνο στο ΚΚΕ αλλά και σε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα της Ιφιλίου και της Ευρώπης ειδικότερα, θα δει ότι υπάρχει ένας σκληρός τρόπος αντιπαράθεσης, σκληρός, έντονος κτλ. Αλλά αυτό δεν είχε στην περίπτωση του Ζαχαριάδη κανένα αντίκτυπο προσωπικό σε βάρος αυτών με τους οποίους διαφωνούσε. Δεν έκανε καθαρίσεις. Όποιον διαφωνούσε δεν τον απομάκρυνε με κάποιο τρόπο. Το βλέπω. Για Βελουχιώτη, για παράδειγμα. Για το Βελουχιώτη. Να μας πείτε για το Βελουχιώτη. Να πω για το Βελουχιώτη, λοιπόν, αφού είναι έτσι να το πω, γιατί και στο βιβλίο αναφέρουμε αναλυτικά για την περίπτωση του Βελουχιώτη, στον πρώτο τόμο. Επειδή υπάρχει και η απόφαση, καταρχήν το κείμενο του Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι ο πρώτος εξ ονόματος της Κεντρικής Επιτροπής, αποδοκιμάζει τον Βελουχιώτη. Ο Βελουχιώτης διαφώνησε με τη συμφωνία της Βάρκηζας. Ήρθε σε μια συνεννόηση με το κόμμα και εκείνο που είχαν συμφωνήσει ευθύς εξ αρχής ήταν να περάσει στο εξωτερικό, σε κάποια από τις λαϊκές δημοκρατίες. Και ενδεχομένως να έλεγε και τις απόψεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά το βασικό ήταν να τον διαφυλάξουν, γιατί κινδύνευε και το να έρθει να κατέβει κάτω στην Αθήνα. Μια πρόταση που του είχαν κάνει το να κατέβει και να τεθεί επικεφαλής των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης σε κάποιο σύλλογο κτλ. Δεν την δεχόταν ο Βελουχιώτης. Ένα από τα γράμματα που έστειλε τότε στο κόμμα λέει ξεκάθαρα ότι εγώ μόνο στον πόλεμο νιώθω καλά, πόλεμο έμαθα να κάνω. Ήταν πρόεδρος συλλόγου. Και πόλεμο θέλω να κάνω. Εν τούτης, παρά και ενάντια στις αποφάσεις του κόμματος, οι οποίες ήταν λαθεμένες εκείνης της περίοδου, όπως λαθεμένη εγκληματική θα μπορούσε να πει κανένας, ήταν η συμφωνία της Βάρκηζας. Παρά και ενάντια. Κατά κοινή ομολογία. Ναι, κατά κοινή ομολογία. Επιχείρησε να κάνει ανασύσταση του Ελλάς. Μάζεψε 80 μαυροσκούφιδες και γύριζε ανά την Ελλάδα. Στο τέλος, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις με το κόμμα, πέρασε στην Αλβανία ο Άρης. Και στην Αλβανία, από ό,τι λένε στις μαρτυρίες που έχουν δώσει οι δικοί του οι συναγωνιστές, και είναι γραμμένο σε βιβλία, έγινε μια συνέλευση όλης της ομάδας του Άρη, αν θα γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα θα μείνουν στην Αλβανία. Εκεί μειοψήφισε η άποψη του Άρη που έλεγε να γυρίσουν πίσω. Πλειοψήφισαν αντάρτες που λέγανε ότι πρέπει να μείνουν στην Αλβανία. Ναι. Παρ' όλα αυτά τους είπε ο Άρης, εντάξει, εσείς θα μείνετε εδώ, εγώ όμως θα γυρίσω πίσω. Και καλή αντάμωση στα γουναράδικα. Το είναι περίφημο. Δεύτερη φορά που λέγεται εκεί αυτό. Δηλαδή που θα μας κρεμάσουν, θα μας κρεμάσουν το τομάρι. Έχει παρερμηνευτεί και αυτό τις τελευταίες μέρες. Η αντίδραση των ανταρτών ήταν ότι δεν μπορούμε να σε αφήσουμε αρχηγέ, μόνος σου πρέπει να γυρίσεις πίσω. Όταν γύρισε πίσω και ενημερώθηκε το κόμμα ότι ο Άρης γύρισε πίσω, έπρεπε να πάρει μία απόφαση. Ή να τον αποδοκιμάσει ή να τον καλύψει. Ναι. Να τον καλύψει δεν μπορούσε να τον καλύψει, διότι ούτε η δύναμη του Άρη ήταν για να πάει να κάνεις αντάρτικο κίνηση της περίοδου. Λοιπόν, ίσα-ίσα χρησιμοποιούνταν, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνταν κιόλας ως άλοθη για να χτυπάνε τους άοπλους αριστερούς κτλ. Έτσι βγήκαν και τον αποδοκίμασαν ανοιχτά. Ο Ζαχαριάδης εξονόματος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και στη συνέχεια ο Ριζοσπάστης κτλ. Το θέμα είναι ποιο. Η απόφαση για διαγραφή του Άρη από το κόμμα δεν είχε πάρθει επί Ζαχαριάδη. Ο Ζαχαριάδης ήταν ακόμα στον Ταχάο. Πάρθηκε τον Απρίλιο του 1945 στην 11η Ολομέλεια. Ο Ζαχαρίδης τη βρήκε έτοιμη. Αυτή η απόφαση δεν δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο, διότι το κόμμα βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις και θα είχε αποφασιστεί να τεθεί σε ισχύ η διαγραφή του Άρη, εφόσον δεν πειθαρχούσε να φύγει στο εξωτερικό. Ναι. Οπότε σε σχέση με τον Μπελουχιώτη. Σε σχέση με Πλουμπίδη και Μπελογιάννη, ρωτάνε ακροατές. Για τον Μπελογιάννη δεν υπάρχει τίποτα, καμία κατηγορία για από τον Ζαχαρίδη. Ίσα-ίσα. Ναι. Όχι μόνο δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος του, αντίθετα. Ο γιος του που τον επισκεπτόταν συχνά, ο Σύφης ο Ζαχαριάδης, από τη δεύτερη γυναίκα του, τη Ρούλα την Κουκούλου, λέει ότι όταν πήγαινε να τον δει στο Σουργκούτ που ήταν εξόριστος ο Ζαχαριάδης, δίπλα στο κομμωδίνο του είχε πάντα μια φωτογραφία του Μπελογιάννη. Για τον Μπελογιάννη λοιπόν δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα για τον Πλουμπίδη. Υπάρχει θέμα για τον Πλουμπίδη, αλλά το θέμα για τον Πλουμπίδη είναι πολύ ευρύτερο. Έχει μεγάλο βάθος, δεν είναι πολύ απλό το ζήτημα. Καταρχήν ο Μπελογιάννης πιάστηκε από τον μηχανισμό του Πλουμπίδη. Δηλαδή, από άνθρωπο του μηχανισμού του Πλουμπίδη, ο οποίος τον έδωσε κανονικότατα. Ξέρουμε και το πρόσωπο, ξέρουμε και ποιος είναι, δεν έχει καμία σημασία τώρα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι από οικογένειες που ζουν κτλ. Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε σε αυτό. Δεύτερο, ο μηχανισμός του Πλουμπίδη μετά το χτύπημα των ασυρμάτων διαλύθηκε εντελώς. Ο ίδιος ο Πλουμπίδης δεν είχε καμία επαφή με το κόμμα και γύριζε από σπίτι σε σπίτι παράνομος για να σωθεί. Όταν συνελήφθη ο Πλουμπίδης, ήδη η ασφάλεια είχε δημιουργήσει ένα ολόκληρο προηγούμενο ότι είτε βρίσκεται σε συναλλαγή μαζί του, είτε ότι ο Πλουμπίδης θα χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτεί άλλο κόμμα κτλ. Όλα αυτά λειτουργήσαν στην απόφαση του κόμματος το να τον καταγγείλει ως χαφιέ εκείνη την περίοδο, καθώς και μια σειρά εκθέσεις που είχαν σταλεί από την Ελλάδα στο εξωτερικό στην ηγεσία του ΚΚΕ, ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Πλουμπίδη, ότι είναι ύποπτος. Σε όλα αυτά, χάνουμε όλοι οι σημερινοί που θέλουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη ή, εν πάση περιπτώσει, να κριτικάρουμε ανθρώπους και καταστάσεις, το γεγονός ότι δεν ήταν ομαλές. Όχι απλώς δεν ήταν ομαλές καθόλου οι συνθήκες. Δηλαδή, κρίναν από το Βουκουρέστι, που ήταν τότε, από το Βουκουρέστι, το τι γίνεται στην Ελλάδα, όχι μέσα SMS και κινητά. Δεν υπήρχε εκεί, ήταν ούτε καν τηλέφωνο. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούσες να διευκρινίσεις ορισμένα πράγματα. Και αν υπήρχε έστω και η υποψία ότι κάποιος δεν πάει καλά, είχες δύο επιλογές. Η μία ήταν να σωπάσεις. Άρα αν όμως αυτός ήταν όντως ένοχος, ήταν πράκτορας, ήταν χαφιές, είχε σπάσει, υποχωρήσει κτλ. Υπήρχαν και τέτοιοι και πολλοί, δεν υπήρχαν λίγοι εδώ. Διέτρεχε στον κίνδυνο με τους σιωπή σου να θέσεις, να οδηγήσεις το θάνατο ανθρώπου σου. Παρανόμους, οργανώσεις. Αν μιλούσες, τον από μόνος μπορούσε αυτή να ήταν μια καταδικαστική απόφαση για έναν αθώο. Αλλά όμως ήξερες ότι διέσωσες κάποιους ανθρώπους απομονώνοντάς τον. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι αποφάσεις. Όποιος δεν τις έχει ζήσει, εμείς δεν τις ζήσαμε, αλλά έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που τις έζησαν αυτές τις καταστάσεις και έλεγε και σου λέγανε μία κουβέντα. Κάτσε, κάνε ένα στόπ. Να ακούσουμε λίγο τον Κάρολο Παπούλιο που αυτή τη στιγμή μιλάει στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε η παρέλαση, ολοκληρώθηκε. Πολύ σημαντική επέτειο. Τιμάμε σήμερα τους νεκρούς αυτής της μεγάλης μάχης του ελληνικού λαού εναντίον της χολέρας του φασισμού, του ιταλικού φασισμού το 1940. Ήταν η πρώτη αντιφασιστική νίκη της Ευρώπης. που αφύπνισε την τότε Ευρώπη, που κοιμόταν μέσα στους συμβιβασμούς του Μονάχου του 1938. Και η Ελλάδα ήταν προμαχούσα, όπως πάντοτε η Ελλάδα ήταν προμαχούσα σε όλους τους αγώνες για την ελευθερία και τα ανθρώπινα ιδανικά. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει η σημερινή Ευρώπη. Ο ελληνικός λαός έδωσε τότε το αίμα του και ό,τι μπορούσε να δώσει. Και σήμερα έδωσε αυτό που μπορούσε για να ξεπεραστεί η κρίση. Και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί από την Ευρώπη. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να δώσει κάτι περισσότερο. Αυτό που έπρεπε να δώσει το έδωσε. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Και μην νομίσουν ότι μπορεί να υποκύψουμε σε εκβιασμούς. Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν υπέκυψε σε εκβιασμούς. Χρόνια πολλά για αυτή τη μεγάλη μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκε η παρέλαση χωρίς απρόπτα. Και ακούσατε τι είπε. Έχει υποκύψει σε εκβιασμούς και έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στα όλα τα πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, νομοθετήματα. Σε όλα ο Κάρλος Παπούλιας έχει δράσει όπως πρέπει. Μισό πριν βάλουμε τις διαφημίσεις, για να κλείσουμε όλο αυτό το περί σκληρότητας και σχέσεων με εμβληματικές μορφές της αριστεράς. Είναι η εποχή. Πρέπει να το δει κανείς μέσα στην εποχή και να έχει και καλή γνώση της εποχής, γιατί από τον καναπέ δεν μπορεί να κρίνεις τίποτα σωστά. Ωραία, αμέσως μετά θα πούμε για Νταχάου και για κάτι στρατόπεδο εδώ που με ρωτάνε ακροατές. Το δημοσιογράφο συγγραφέα Γιώργο Πετρόπουλο, που έχει μέχρι στιγμής βγάλει δύο τόμους για τον Νίκο Ζαχαριάδη, Υπερβομών και Αισθειών ο δεύτερος, εκδόσεις Καστανιώτη, Ιστορικά διλήμματα, Ιστορικές απαντήσεις ο πρώτος. Άπαντα τα δημοσιευμένα, φτάνουμε μέχρι το 1947 ο δεύτερος. Ο πρώτος μέχρι το 1945 τόμους. Και με την ευκαιρία της μέρας μιλάμε, λέμε, εδώ μου στέλνει ένας ακροατής και λέει, σαν σήμερα ιδρύθηκε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος. Στον οποίο πρωτοστάτησε ο Ζαχαριάδης. Ανακοινώθηκε η ίδρυση του Γενικού Στρατηγείου Ανταρτών. Το όνομα Δημοκρατικός Στρατός το πήρε το Δεκέμβριο του 1946. Αλλά η ανακοίνωση της 28 Οκτωβρίου του 1946 ότι δημιουργήθηκε το ενιαίο Αρχηγείο Ανταρτών ήταν για συμβολικούς λόγους. Λόγω της επετείου. Το Γενικό Αρχηγείο έχει δημιουργηθεί λίγες μέρες νωρίτερα, γύρω στις 22-23 Οκτωβρίου. Ο Ζαχαριάδης, μέσα σε όλα αυτά, σε αυτή την πολυτάραχη ζωή, πολύ έντονες διακυμάνσεις, τα πάνω και τα κάτω, νομίζω έζησε τα πάντα. Αναγκάστηκε και στο τέλος να αυτοκτονήσει. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για έναν άνθρωπο και για τον ψυχισμό και για την κατάσταση, την πίεση που είχε δεχθεί. Είχε περάσει και από τον Ντάχαου. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης των παππούδων των σημερινών ακροδεξιών της Ελλάδας και των ιδεολογικών έτσι, καθοδηγητών. Εκεί υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα για τον Ζαχαριάδη που λέει ότι πέρασε πολύ καλά εκεί. Ναι, δεν ισχύει καθόλου. Και έχουμε και πάρα πολλές μαρτυρίες. Πόσα χρόνια έμεινε εκεί? Έμεινε από το 41 έως το 29 Απριλίου του 45, που μπήκαν οι Αμερικανοί στον Ταχάου, το στρατόπεδο που μπήκαν αμερικανικά στρατεύματα και απελευθερώθηκε. Τότε ο Ζαχαριάδης, επειδή ακριβώς δεν ήξερε, γιατί τον αναζητούσαν οι Αμερικανοί. Εκεί ήταν ως κομμουνιστής. Ναι, ως κομμουνιστής. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς και Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Δηλαδή, μια ιδιότητα που μόνο εκεί τη χρησιμοποίησε ο Ζαχαριάδης και υπέγραψε ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Συνήθως υπέγραφε τα κείμενά του ως Νίκος Ζαχαριάδης, χωρίς τίτλους, χωρίς τέτοια κλπ. Αλλά εκεί στην κατάθεση που έδωσε το 41 στη Βιέννη, στην Γκεστάπο, είχε χρησιμοποιήσει και αυτή την ιδιότητα. Ήταν στον ηγετικό πυρήνα των κρατουμένων. Και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο στο να σωθεί. Υπάρχουν μαρτυρίες δηλαδή που είναι δημοσιευμένες πια αγωνιστών που έζησαν στον Ταχάο, που λένε ότι έσωσε πάρα πολύ κόσμο, γιατί τους είπε πώς ακριβώς πρέπει να ενεργούν, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να προφυλάσσουν τον εαυτό τους. Και στο τέλος, όταν απελευθερώθηκε το. Υποχώρησαν οι Γερμανοί, έφυγαν οι Γερμανοί και απελευθερώθηκε το στρατόπεδο, επειδή πήγαινε για πάρα πολύ ο κόσμος, πήγαινε και ορμούσε στις αποθήκες μέσα και ό,τι έβρισκε έτρωγε. Υπάρχει μια μαρτυρία που λέει ότι ο Ζαχαριάδης πήγε και βρήκε τους Έλληνες εκεί που υπήρχαν, με τους οποίους μπορούσε και επικοινωνούσε, και τους είπε: μην φάτε κονσέρβες. Είχαν πρόβλημα με τις κονσέρβες. Δηλαδή, και όσοι έφαγαν, πολλοί από αυτούς πέθαναν δηλαδή, από τις κονσέρβες. Υπάρχουν μαρτυρίες λοιπόν ότι έσωσε πάρα πολύ κόσμο όλη τη διάρκεια. Και Εβραίους έσωσε, τους οποίους τους άλλαζε τα ονόματα επειδή ήξερε γερμανικά και τον είχαν βάλει να κρατάει τις καταστάσεις. Μα νομίζω εξαιτίας της γνώσης της γλώσσας έχει προκύψει αυτό. Ναι, ναι. Είχε μια δυνατότητα ακριβώς επειδή είχαν και κρατούσαν τις καταστάσεις, επειδή μπορούσαν να, σαν μεταφραστή για να μπορεί να επικοινωνεί με αυτούς που ξέρανε που ερχόντουσαν από την Ελλάδα, επειδή ήξερε τα γερμανικά. Και στους Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη, τους οποίους άλλαξε τα ονόματα την τελευταία στιγμή. Να μην γραφτούν με εβραϊκά ονόματα στους καταλόγους, γιατί θα πηγαίνουν ποιος ξέρει πού. Στους φούρνους, κατά πάσα πιθανότητα. Νομίζω μια κορυφαία στιγμή του Ζαχαριάδη αλλά και της μεταπολεμικής Ελλάδας, αμέσως μόλις είχε τελειώσει ο πόλεμος, είναι μια εκδήλωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Μια ιστορική. Αυτό νομίζουν μερικοί ακροατές τώρα ότι μιλάμε μόνο για τον Ζαχαριάδη, να το ξαναπούμε. Έχει σφραγίσει. Το κουκουέ εκείνη την εποχή, εκείνη τη δεκαετία, έχει σφραγίσει τη μοίρα της χώρας. Αρνητικά, θετικά, ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Ήταν η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο κόμμα που έκανε ό,τι κάναν όλοι στη Βουλή. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, ψηφίζουμε νόμους. Κυριάρχησε με όπλα μεν, αλλά και με ρίζες στον κόσμο. Αυτό που συνέβη ήταν πολύ διαφορετικό. Στα χρόνια της αντίστασης. Αυτό εξετάζουμε κάτι για να το ολοκληρώσω. Κάτι που αφορά όλο τον κόσμο και όποιον ενδιαφέρεται να ξέρει την ιστορία της χώρας, τι ακριβώς έγινε. Και είναι και πράγματα που δεν τα πολύ συναντάμε και δεν τα ακούμε. Η ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας σφραγίζεται από τη δεκαετία του 40. 40-50 δηλαδή. Μα ακόμη αυτά, ναι. Ως και εκτιμήσεις. Αυτή ταχύτητα, είναι η ταυτότητα και ακόμα και εκείνος ο οποίος δεν γνωρίζει από ιστορία, κουβαλάει όμως αντιλήψεις, πρακτικές, έχει στο DNA του όλη αυτή την περίοδο. Είναι αδύνατο να μην την έχει. Εγώ για να άκουσα πρώτη φορά πιτσιρικά στην έννοια κομμουνισμό στο σχολείο, ήταν στη δικτατορία, που έλεγε πέρα για τους κομμουνιστές, και ρώτησα το δάσκαλο τι είναι οι κομμουνιστές και μου λέει κάτι κακοί άνθρωποι, παιδί μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, και έψαχνα να βρω στο σπίτι μου ήταν οι κομμουνιστές, ο πατέρας μου. Τα μοιάσματα. Πού σου ήρθε να μιλάει για κομμουνισμό. Κονσερβοκούτι, ναι, ή κακοί που πίνει το αίμα των υπολείπων. Δεν είναι έτσι. Πρέπει την ιστορία να την προσεγγίσουμε πώς ακριβώς είναι. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο βγήκαν αυτά τα βιβλία. Τα βιβλία αυτά με τα κείμενα του Ζαχαριά δεν απευθύνονται μόνο στους κομμουνιστές, δεν απευθύνονται μόνο στους αριστερούς. Απευθύνονται σε κάθε Έλληνα. Όπως κάθε σόφρον διαβάζει όλες τις πλευρές. Σε κάθε Έλληνα ο οποίος θέλει να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα μέσα από τις πηγές της ολοκληρωμένα. Και από εκεί και πέρα α βγάλει οποιοδήποτε. Βέβαια, εννοείται. Ο καθένας έχει το δικό του. Γι' αυτό και δεν περνάμε. Με γνώμη. Δεν κοιτάμε να περάσουμε τη δικιά μας τη γνώμη. Όχι, αυτό είναι καθαρή αποτύπωση των όσων έγιναν. Αυτή η εκδήλωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν μεγαλειώδης, νομίζω χιλιάδες κόσμου. Χιλιάδες και στο Παναθηναϊκό, και δεν είχαν και γίνει μόνο αυτοί, είχαν γίνει αρκετές. Και σε όλη την Ελλάδα γύρισε. Ήταν η επίσημη υποδοχή των Ελλήνων προς τον Ζαχαριάδη. Ο Ζαχαριάδης, όχι ακριβώς. Ο Ζαχαριάδης όταν επέστρεψε από το Νταχάου 29 Μάη του 1945, βρήκε ένα κουκουέ. Ισχυρό, ένα ΕΑΜ ισχυρό που είχε μετατραπεί τον ΕΑΜ σε πολιτικό συνασπισμό κομμάτων, ήταν όλοι αριστερά εκεί, αλλά ταυτόχρονα βρήκε και ένα κίνημα το οποίο ήταν σε μεγάλη περίσκεψη, διότι είχαν ήδη το ΚΚΕ και η αριστερά και το ΕΑΜ είχαν υπογράψει τη συμφωνία της Βάρκηζας, είχε διαλυθεί ο Ελλάς και είχε ξεκινήσει αυτό που λέμε η λευκή τρομοκρατία, δηλαδή συμμορίες δεξιών, πρώην δοσυλλόγων κτλ. Κτλ. Γυρίζανε στην Ήπεθρο και εκτελούσαν κομμουνιστές, βίαζαν, άρπαζαν σπίτια, περιουσίες κτλ. Κτλ. Ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση το κίνημα. Είχαμε πολύ κόσμο που ήταν καταδιωκόμενοι και ήταν στα βουνά, άοπλοι ή εν πάση περιπτώσει με ένα πιστόλι οτιδήποτε άλλο, αλλά προσπαθούσαν να σώσει τη ζωή του. Άλλοι είχαν καταφύγει στις πόλεις που ήταν πιο εύκολο να διασωθούν. Ναι. Επομένως έπρεπε όλο αυτό το πράγμα να ανασυνταχθεί ξανά. Αυτό η ανασύνταξη του κομμουνιστικού κινήματος και ευρύτερα του αριστερού και του αιαμικού κινήματος οφείλει πολλά και στον Ζαχαριάδη. Οφείλει πολλά στην πολιτική γραμμή που χάραξε με το πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας που εγκρίθηκε στη 12η Ολομέλεια το 45 της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, εγκρίθηκε στη συνέχεια από το ΕΑΜ και στο γεγονός ότι γύρισε ο ίδιος ολόκληρη την Ελλάδα. Σε όλες τις πόλεις, εδώ υπάρχουν όλες οι ομιλίες του που έχουν καταγραφεί σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, όπου γύρισε και ανασύνταξε ολόκληρο το κίνημα. Αυτό που συναντάμε στο Παναθηναϊκό στάδιο το βρίσκουμε παντού, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας που πήγε. Το να τον αγκαλιάζουν, το να τραγουδάνε το τραγούδι του που υπήρχε. Υπήρχε ένα τραγούδι που τραγούδησαν. Ζαχαριάδης αρχηγός, κάθε βαρβαρότητα τιμωρός. Και το τραγουδούσε ο κόσμος. Δεν το έχουμε σε κάποιο ηχητικό για να ακουστεί. Όπως δεν έχουμε και τη φωνή του σε κάποιο ηχητικό. Ενδεχομένως να υπάρχει στα αρχεία του Κουκουσέα η φωνή του, γιατί είχε μιλήσει και σε συνέδρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης. Ενδεχομένως να υπάρχει και αλλού. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Στην ΕΡΤ, ίσως. Εκείνο που υπάρχει στα επίκαιρα της εποχής εκείνης, που παίζονταν στους κινηματογράφους, είναι ορισμένα πλάνα από το 7ο συνέδριο του Κουκουέ το 1945, που τον βλέπουμε ζωντανό τον Ζαχαριάδη, που κάθεται στις πρώτες θέσεις του συνεδρίου και κρατάει σημειώσεις όταν κάνει εισήγηση από πάνω σχέδιο. Λοιπόν, βάλε πάλι μια τελεία, να πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και αμέσως μετά να πούμε κάτι για τη μέρα, επειδή και αυτό εμπίπτει στα καθήκοντά μας. Αν το όχι το είπε ο Μεταξάς και γιατί είπε το όχι ο Μεταξάς. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τη συζήτηση που έχουμε με αφορμή δύο τόμους που κρατάω εδώ για τον Ζαχαριάδη. Έχουμε τον συγγραφέα, συνάδελφο Γιώργο Πετρόπουλο. Σαν σήμερα είπε το όχι Μεταξάς στον Κράτσι που είχε πάει εκεί σπίτι του στην Κηφισιά. Ο Μεταξάς όταν το επιδόθηκε από τον Κράτσι 3 παρα 10, 28 Οκτωβρίου 3 παρα 10 το πρωί, η Ιταλική διακοίνωση που ζητούσε παραχωρήσεις από την Ελλάδα δαφικές, απάντησε ώστε έχουμε πόλεμο. Ναι. Αυτό είναι το όχι. Ώστε έχουμε πόλεμο. Και μπορεί να πει κανένας βεβαίως ότι απορρίπτει το τελεσίγραφο, άρα λέει όχι στις ιταλικές αξιώσεις. Όμως πρέπει να κάτσει κανείς να δει γιατί το είπε αυτό. Και πώς το είπε ένας φασίστας απέναντι σε ένα φασίστα. Φασίστας ο Μεταξάς, στο φασίστα το Μουσολίνι. Η Ελλάδα για ιστορικούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς, ήταν δέσμια της Μεγάλης Βρετανίας. Και ο Μεταξάς αυτή την πραγματικότητα την παραδεχόταν. Ο ίδιος τους Βρετανούς έλεγε ότι όσο θέλει η Αγγλία, εμείς θα είμαστε ουδέτεροι, θα κρατούμε μια στάση ουδετερότητας. Δεν πρόκειται όμως ποτέ να βρεθούμε σε αντίπαλο στρατόπεδο από την Αγγλία. Ήταν αδύνατο να βρεθεί σε αντίπαλο στρατόπεδο η Ελλάδα εκείνης της εποχής από την Αγγλία. Παρ' όλα αυτά, ο Μεταξάς επιχείρησε, όπως ο ίδιος είχε πει στις 30 Οκτώβριου του 40 στους διευθυντές, τους ιδιοκτήτες και τους αρχισυντάκτες των Αθηναϊκών Εφημερίδων, γιατί είπε το όχι. Ο ίδιος τους είπε τότε ότι επιχείρησε να βγάλει την Ελλάδα από τον πόλεμο, να διερευνήσει αν μπορούσε να μην συμμετάσχει στον πόλεμο. Και για να το πετύχει αυτό ήρθε σε επαφή με τη Γερμανία, όπου του είπαν ότι αυτό μπορεί να συμβεί με τη μόνη προϋπόθεση ότι πρέπει να κάνει κάποιες υποχωρήσεις η χώρα. Και όταν λέει ζήτησα να μου πούν τι υποχωρήσεις έπρεπε να κάνει, μου είπαν ότι πρέπει να δώσει την Ήπειρο μέχρι την Πρέβεζα στους Ιταλούς, να δώσει τη Θράκη στους Βούλγαρους, αλλά θα έπαιρνε οικονομικά μεγάλα ανταλλάγματα από τη Γερμανία. Ο Μεταξάς το ανέλησε αυτό ο στρατιωτικός που ήταν, που ανέλυε τα δεδομένα με μια ψυχρή λογική, και κατέληξε στο συμπέρασμα, το οποίο είπε στους δημοσιογράφους τότε, ότι αν δεν έκανε τέτοιου είδους υποχωρήσεις θα δημιουργούνταν τρεις Ελλάδες. Η μία θα ήταν η επίσημη. Ναι. Τη δικιά του, η κυβέρνησή του, η οποία θα είχε παραχωρήσει στο φασιστικό άξονα ένα κομμάτι της χώρας. Η δεύτερη θα ήταν η ανεπίσημη Ελλάδα, ο λαός που δεν θα μπορούσε να δεχτεί ποτέ αυτές τις παραχωρήσεις και επομένως θα αντιδρούσε. Δεν θα είχε απέναντι στην κυβέρνηση, δεν θα είχε καμία σχέση με αυτή την κυβέρνηση. Μια τρίτη Ελλάδα θα τη δημιουργούσαν τα πολιτικά κόμματα που ήταν παράνομα εκείνη την περίοδο με την Αγγλία, γιατί η Αγγλία θα έπαιρνε την Κρήτη και τα νησιά. Επομένως λέει θα είχαμε τρεις Ελλάδες και η τρίτη Ελλάδα αυτή, η Αγγλία, η αστή πολιτική κτλ. Θα ενωνόταν με το λαό που ήταν εναντιά μας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αρνήθηκε το ιταλικό τελεσίγραφο. Αρνήθηκε το ιταλικό τελεσίγραφο γιατί όλη η κατάσταση ήταν ενάντια στην αποδοχή του ιταλικού τελεσίγραφου. Το αντιλήφθηκε αυτό, αντιλήφθηκε δηλαδή ότι ο λαός ήδη είχε πει το όχι πριν ακόμα έρθει η ιταλική διακοίνωση και αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με αυτό το όχι. Αλλιώς τα έχουμε μάθει στο σχολείο. Όμως εμείς. Ότι ήταν ο καλός που είπε όχι, επειδή η πατρίδα μας και τα λοιπά. Εγώ λέω ότι λέει ο ίδιος, τι λένε οι πηγές. Αν ανοίξει κάποιος το ημερολόγιο, ότι θα τα βρει όλα αυτά. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Εδώ για τον Ζαχαριάδη ήταν. Ρωτάνε κάποιοι, δεν έχουμε πει, μας το έχουν θέσει 2-3 φορές. Φταίω εγώ που δεν το έχω ρωτήσει, αλλά έχουμε αρκετές ερωτήσεις για το στρατόπεδο Μπούλκες και τα υπόλοιπα. Πες μας τι είναι αυτό. Το στρατόπεδο Μπούλκες ήταν ένα στρατόπεδο στη Γιουγκοσλαβία το οποίο είχε δημιουργηθεί για να για να μπορέσουν να καταφύγουν καταδιωκόμενοι αγωνιστές από την Ελλάδα. Δηλαδή, την περίοδο της Λευκής Τρομοκρατίας μετά τη Βάργεζα, οι κυνηγημένοι αγωνιστές περνούσαν λοιπόν, στις λαϊκές δημοκρατίες εκείνης της περίοδου, στις χώρες δηλαδή που είχαν απελευθερωθεί και είχαν ένα λαϊκοδημοκρατικό καθεστώς, με κομμουνιστικά κόμματα στην εξουσία, για να μπορέσουν να ζήσουν εκεί. Ταυτόχρονα, αυτό το στρατόπεδο χρησιμοποιήθηκε και για την εκπαίδευση ανταρτών στην πορεία προς τον εμφύλιο. Εκεί γίνανε ορισμένα πράγματα για τα οποία έχει μιλήσει το Κουκούι επισήμως. Έχει μιλήσει και στην τρίτη συνδιάσκεψη το 1950, έχει μιλήσει και αργότερα. Δηλαδή, ορισμένες κατηγορίες οι οποίες δεν ευσταθούσαν απέναντι σε πρόσωπα και ορισμένες ενέργειες οι οποίες υπερεύαιναν κατά πολύ τις συνηθισμένες, διευθετήσεις συγκρούσεων μέσα στο κόμμα και ευρύτερα. Είναι μια κατάσταση η οποία σε αυτό το σκέλος της δεν είναι καθόλου τιμητική για την καθοδήγηση του Κουκουέ τότε. Δεν έχει άμεση ευθύνη όμως ο Ζαχαριάδης για το στρατόπεδο Μπούργκες. Το στρατόπεδο Μπούργκες του καθοδηγούσε απευθείας μέλος του πολιτικού γραφείου Ιωαννίδης και αντιπροσωπεία η οποία υπήρχε στη Γιουγκοσλαβία του πολιτικού γραφείου. Όμως παρόλα αυτά, στο στρατόπεδο Μπούργκες είχε δημιουργηθεί και μια τεράστια πνευματική ζωή. Γίνονταν θεατρικές παραστάσεις, έβγαινε εφημερίδα, υπήρχε μια οργανωμένη ζωή των ανθρώπων για την οποία δεν ξέρουμε τίποτα. Και δεν ασχολήθηκε κανένας για αυτή την πλευρά. Παίρνουμε μία αρνητική επειδή έχει καταγραφεί και ενδεχομένως κάποιες τις αναμνήσεις τους να την έχουν διωγγώσει πολύ περισσότερο από ό,τι πραγματικά ήταν, που αφορούσε μια πολύ μικρή μειοψηφία ανταρτών, ούτε καν την πλειοψηφία, μια πολύ μικρή ικτρή μειοψηφία ανταρτών που ενδεχομένως αδικήθηκαν και χαρακτηρίζουμε ένα ολόκληρο στρατό. Ναι. Δεν είναι έτσι. Ναι. Και δεν είναι και σωστό να προσεγγίζουμε με αυτόν τον τρόπο την ιστορία. Μου λένε εδώ για το μεταξά, εντάξει, διαβάζω κάποια μηνύματα γι' αυτό. Προσπαθώ να βρω ένα, δεν θα το βρω μάλλον. Δεν έχει σημασία. Κλείνοντας, κάτι μου λείπει για ένα ανέκδοτο. Α, ναι. Ο Ζαχαριάδης, ένα από τα προσωπικά στοιχεία του Ζαχαριάδη ήταν ότι με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ κοντά, του άρεσε να τους πειράζει, να ανταλλάσσει αστεία και ούτω καθεξής. Του άρεσε και πάρα πολύ το θέατρο του Ζαχαριάδη. Αλλά επειδή ήταν ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος κινδύνευε και δεν μπορούσε να πάει κανονικά στο θέατρο όπως πήγαινε όλος ο κόσμος, πήγαινε στο θέατρο λίγα λεπτά μετά αφού το άρχιζε η παράσταση. Ναι. Και έμπαινε στο σκοτάδι κρυφά κτλ. Τον ακολουθούσε πάντα ο οδηγός του, ο οποίος ήταν και σωματοφυλακάς του κατά έναν τρόπο. Είχαν πάει λοιπόν ένα βράδυ στην Τιριντάουα, την Γκέτη την Τιριντάουα. Τότε. Ονόματα της εποχής. Ονόματα της εποχής. Η οποία Τιριντάουα, για όσους φαντάζομαι την έχουν δει σε φωτογραφίες, ήταν μια πολύ επιβλητική και ωραία γυναίκα εκείνης της περίοδου. Εκεί που κάθονταν λοιπόν και παρακολουθούσαν το θέατρο, γυρίζει ο Ζαχαριάδης στον οδηγό του και του λέει: Κόμματος, έτσι. Κόμματος. Αλλά και ο άλλος ήταν εξίσου πειραχτήρι και του λέει: Ναι, αρχηγέ κόμματος. Και αν ήταν αρχηγός κόμματος, θα σε είχα εγκαταλείψει. Από τα ανέκδοτα της εποχής. Ήταν άνθρωποι όπως όλοι. Όλοι. Έτσι όπως έχουν φορτιστεί από προπαγάνδες και όλα τα υπόλοιπα, είναι δύσκολο λίγο να τα ξεχωρίσει αυτά κανείς. Ναι, πρέπει την ανθρώπινη πλευρά των πολιτικών να την αναζητούμε. Και πρέπει να την αναζητούμε γιατί εδώ στην πολιτική ισχύει το, αυτό που λέγεται ότι είχε πει ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλιές, ο πρεσβύτερος. Ο θείος. Ναι, είχε πει. Κάποτε στέγνωσε ότι η πολιτική στέγνωσε την ψυχή μου. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχει συμβεί σε όλους τους πολιτικούς αυτό το πράγμα. Σε όσους τουλάχιστον σήκωσαν μεγάλα βάρη. Ας ρωτήσουμε και την ψυχή των Ελλήνων πολιτών. Να δει στέγνωμα, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια. Α, αυτό ναι, είναι αλήθεια. Να σε ευχαριστήσουμε. Μας πάει αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάντως που σε είχαμε εδώ. Μας άρεσε. Γιατί σε φέραμε, γιατί έχει γράψει, το ξαναλέω, 2 τόμους μέχρι στιγμής, θα βγάλετε άλλους 3-4. Πώς έχω την εντύπωση ότι όλα τα δημοσιευμένα του Ζαχαριάδη και με πολύ αδημοσίευτο υλικό, γιατί υπάρχουν σημειώσεις, υπομνήματα κτλ. Για να μπορεί να καταλάβει ο καθένας τα κείμενα, θα υπερβούν τους 10 τόμους. Ή τουλάχιστον 10 τόμους. Ναι. Οπότε έχετε δουλειά. Αρκετή. Άντε, καλά κουράγια. Όταν την τελειώσω, θα είμαι με μαγκουράκι ή με πι. Ναι, θα σε φέρουμε εδώ στην Ελληνοφρένη και εγώ επίσης, δεν το συζητάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο στη μία θα έχουμε εδώ, συνεχίζουμε Ελληνοφρένεια 28 Οκτωβρίου, τον Νίκο Μπογιόπουλο και τον Κώστα Καζάκο, γιατί ανεβάζουν ένα καταπληκτικό έργο στο θέατρο Τζέννη Καρέζη. Θα τα πούμε, έχει να κάνει με το Auschwitz, νομίζω κολλάει στο κλίμα της μέρας. Με ένα τραγούδι από την εποχή, αλλά εμβολισμένο με δικά μας και με επικαιρότητα. Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα, σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ. παρτιζάνι προχωρείτε μες στους άλπους στα βουνά να κερδίσουμε τη μάχη να τα δίνουμε παιδιά να κερδίσουμε τη μάχη να τα δίνουμε παιδιά από κάμπους και λαγκάνια κατεβαίνει μεγαλιά ψωμένα τα κουφέκια και ρεπάει την ευθέλια ψωμένα.